NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is de 12 provincies nog niet gelukt om te voldoen aan de dringende oproep van het kabinet om elk 100 extra opvangplekken voor asielzoekers vrij te maken. Dat is nodig om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Volgens staatssecretaris Broekers-Knol zijn er ruim 600 plekken in beeld. Dat is dus de helft van de gewenste 1200. Turkije komt terug van het dreigement om de ambassadeurs van 10 westerse landen, onder wie die van Nederland, uit te zetten. President Erdogan accepteert een verklaring van de landen waarin ze stellen dat ze de diplomatieke omgangsvormen respecteren. De 10 landen hadden Turkije opgeroepen om ondernemer Osman Kavala vrij te laten, die sinds 2017 vastzit zonder proces. In de Vlaamse plaats Wommelgem bij Antwerpen is meer dan een kwart van de kinderen in de basisschoolleeftijd besmet met het coronavirus. Het gaat om 100 van de 390 kinderen, meldt de VRT. Vanwege de uitbraak zijn 2 basisscholen in Wommelgem gesloten. En NEC speelt voorlopig toch in het eigen Goffertstadion, maar dan zonder publiek. Het gaat in ieder geval om de eerstvolgende 2 thuiswedstrijden tegen Groningen en Heerenveen, zegt de club. Vorige week zondag begaf een deel van de tribune het toen feestende Vitesse-fans de overwinning op NEC vierden. Ruud Engels, het water in jouw huis in Valkenburg stond afgelopen zomer een meter hoog, hè? Ja. Wat heb je nog kunnen redden van je huis? Helemaal niets. Helemaal niets? Behalve wat op de eerste etage lag, mijn kleren en mijn hond. Dat is het enige? Dat is het enige. We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. Human. De publieke tribune met Koen Verbraak. Hevige regenval veroorzaakte afgelopen zomer rampzalige overstromingen in Limburg. Mensen raakten huis en haard kwijt. Door klimaatverandering zal dit niet alleen vaker voorkomen, maar zal ook de intensiteit van zulk noodweer steeds meer toenemen. Aan de vooravond van de Nationale Klimaatweek praat ik in deze uitzending van de publieke tribune over de gevolgen die klimaatverandering voor u en mij kan hebben. Aan tafel 4 gasten. Brenda Tjulker uit Valkenburg. Zij zag haar hele benedenverdieping in Valkenburg overstromen. In het dagelijks leven helpt ze als coach mensen met stress omgaan. Kadir van Lohuis is fotograaf en brengt al jaren wereldwijd het stijgende water in beeld. Ook aan tafel bioloog en emeritus hoogleraar ecologie Louise Vet. Zoals lang verbonden aan de Wageningen Universiteit. En Ruud Engels uit Valkenburg. U hoorde hem net al. Hij raakte alles kwijt op zijn hond en zijn kleren na bij die watersnoodramp in Limburg. Als u wilt meepraten, mail dan uw reactie naar depubliekentribune@human.nl. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ruud, we hoorden je net al even. Wat gebeurde er precies op die nacht in juli, afgelopen zomer? In het begin van de avond, om 9 uur, kreeg ik vanuit Schin op Geul, een beetje stroomopwaarts van de Geul, berichten dat het water nog steeds stijgende was. En terwijl het in Valkenburg toen op dat moment al gelijk met de brugranden stond. En toen dacht ik van, dat gaat mis, want dat water moet dan ook nog naar Valkenburg komen en dat gaat niet goed. Ben je wel gaan slapen? Nou, toen ben ik eerst begonnen om alles. Ik dacht, nou, als die geul uitgaat, dan wordt dat een centimeter of 20, 30. En dus toen ben ik alles op salontafelhoogte gaan stapelen. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik me ook nog zelf buiten gesloten, doordat ik nog wat zandzakken buiten wilde leggen. En toen ging de voordeur achter me dicht. Dus toen moest ik de straat in om een reservesleutel op te halen. En daar zaten alle mensen gewoon in het café rustig nog te eten en drinken. Alsof niemand... er helemaal niets aan de hand was. En die keken mij heel verbaasd aan, zo van wat ben jij nou voor paniek aan het maken? Ik zeg, nou, volgens mij gaat het fout. En toen ben ik weer teruggegaan en toen kwam inmiddels al het water de straat in. En even later ook de voordeur in. Ik hoorde het al de kelder inlopen. En toen heb ik inderdaad een pot koffie gezet en een paar maïswafels meegenomen. En toen ben ik met de hond naar boven gegaan. En daar zijn we gaan zitten. Want ja, er was niks anders meer. En langzaam ging het licht uit, eerst in huis. Toen de verlichting in de omliggende panden en uiteindelijk ook de straatverlichting. En toen was het stikdonker. Wat je beschrijft is heel spookachtig. Dat was het ook. Ja? Dat was echt heel spookachtig. Was je bang? Ja, op dat moment wel. Want je hoort overal in je huis water naar binnen komen en klateren. En omdat het dan in de kamer natuurlijk ging stijgen en in de keuken. Dus alles begint om te vallen. Planten, de koelkast, alles dondert om. De hond die werd helemaal paniekerig, want die dacht dat heel veel mensen beneden waren. En daarna kreeg je een hele rare, want toen was het water binnen even hoog als buiten. En dan wordt het helemaal stil en helemaal rustig. Het was helemaal donker. Ja, en toen zijn we maar gaan slapen. Toch? Ja. Oh, ja. Brenda Tjulke, hoe ging dat bij jou? Ja, een beetje soortgelijk. Het was toch min of meer onverwachts. Wij zouden 's avonds nog een training geven. En toen hoorden we, er is code rood, dus wij blijven thuis van de deelnemers. Dus ik denk, oké, nou, dan hebben we een vrije avond. En toen ik naar huis reed, toen zag ik de Geul. Ja, dat is normaal toch een onschuldig binnenriviertje. En ik denk, nou, ik had hem nog nooit zo gezien. Dus dat was wel een moment dat ik denk, jeetje, als dat maar goed gaat. Maar toen kwam ik thuis en ja, toen was het nog steeds redelijk... Nou ja, we zagen nog geen water op de weg. Maar binnen een half uur zei mijn dochter, mam, de parkeerplaats voor ons... Dat is een hele grote parkeerplaats, die staat helemaal onder water. En het was eerst nog gewoon een plas. En in één keer zag je echt het water gaan bewegen... zoals je normaal op zee een beetje ziet bijna, hè? Dus toen dacht ik, oh jee, dit gaat toch wel heel erg snel nu. Ja, en wij liggen heel laag in de straat. Dus we waren een soort epicentrum, zal ik maar zeggen. Ja, en jullie huis is echt ondergelopen? Ja, we kregen echt de Geul gewoon. Ja, die stroomde gewoon door onze tuin, door de garage. En wat jij zegt, Ruud, het ging zo snel. Als het eenmaal dan gaat stromen, ja, dan is er geen houden aan. Nee. Hoe is het nu? Want we zijn 3 maanden verder. Ja, we zijn 3 maanden verder. Nou, het water is eruit. Hè, ja. Want dat was ook nog niet voor alle huizen zo vanzelfsprekend... dat we gelijk konden beginnen met leegpompen. Maar sinds een week of 4 is het huis nu droog bevonden. Dus al die tijd hebben er drogers gestaan. Moesten iedere dag echt... Jullie wonen er wel weer gewoon? We wonen ja op de bovenverdieping. Dus ja. We zijn wel een beetje ons halve huis op dit moment kwijt. Maar we wonen gelukkig op onze eigen plek. Ja, wij in de rest van Nederland denken... nou ja, dat is al 3 maanden geleden, hè? Ja. Maar in Valkenburg merk je er nog veel van, hè? Ja, absoluut. En natuurlijk zie je de materiële schade. Hè, die is nog steeds zichtbaar. Ik was gisteren nog even in Valkenburg. Ja, dan zie je ook een aantal ondernemingen natuurlijk die nog dicht zijn. En sommige mensen wonen nog in containers. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dus ja, dat heeft natuurlijk wel impact. Hè. Het voelde ook toen wij ons huis uit moesten. Hè, dus wat Ruud net beschrijft, ja, die ervaring hadden wij ook. De elektriciteit valt uit. En dan is toch even je grootste angst, waar stopt het? Ja. Hè, omdat dat water gaat zo snel, dat je denkt, ja, blijft het nu op deze verdieping? Of moeten we het dak op? Ja, precies. Ja. Of moet je dak op? En dat is wel een moment dat je toch wel even in lichte paniek bent, zeg maar. Kadir van Lohuizen, kwam die watersnoodramp in Limburg voor jou als een verrassing? Nou, het kwam wel als een verrassing dat midden in de zomer gebeurde. Ja. Dus dat we hoogwater in de rivieren hebben, dat zien we natuurlijk vaker. Maar dat is meestal in het voorjaar als het smelt in de Alpen. En dat dit nu zo kwam, in zo'n rap tempo, dat verraste mij ook wel. Maar goed, het is ook, hè, ik denk dat niemand kan ontkennen dat het weer steeds extremer is geworden. Ik bedoel, de temperaturen die we de laatste 2 zomers hebben gezien, dat het zelfs in Amsterdam boven de 40 graden wordt. En de regenbuien die we inderdaad in Nederland nu meemaken, die kwamen eigenlijk alleen in de tropen voor. Ja. Dus de hoeveelheden, maar dat het op dat moment gebeurde. En dat het eigenlijk niet echt voorspeld was. Hè. Het was wel een soort van, nou, er komt fors weer aan. Maar dat zo'n impact had, en dan hebben we het nu nog over Limburg. Hè, wat dan, ik wil jullie leed natuurlijk absoluut niet... Niet onder stoelen of banken steken. Maar wat ze in Duitsland en België zagen, was natuurlijk... Want daar zijn heel veel doden gevallen. Daar zijn heel veel doden gevallen. En dat is gelukkig bij ons niet gebeurd. Maar... Jij hebt als fotograaf, je maakt prachtige foto's en fotoseries. En jij hebt wereldwijd de gevolgen van de stijgende zeespiegel gevolgd en gezien ook. Hè? Kun je een voorbeeld geven? Wat is je bijgebleven op dat vlak? Nou ja... Kijk, ik dacht, ik ben hier een jaar of 10 geleden aan begonnen. En ik dacht natuurlijk ook van, nou ja, we weten dat gaat gebeuren. Maar dat is toch gewoon over een generatie of wat. En het was voor het eerst dat ik kwam voor een heel ander verhaal in Panama terecht. Op een prachtige eiland aan de Caribische kant. En dat was dat mensen mij vertelden, we worden geëvacueerd. En ik begreep het echt in het begin niet. Ik dacht, en ze vroeg, waarom worden jullie geëvacueerd? Toen zei ze, ja, de zee komt. En toen begon bij mij ook een kwartje te vallen. Want ook dat het veel eerder het probleem is, hè, dat als het frequent overstroomt, dat land verzeelt, dat je gewassen niet meer kan verbouwen, dat het drinkwater niet meer veilig is. En toen dacht ik van, als het daar gebeurt, dan zal het ook elders aan de hand zijn. Dus dat was voor mij wel de wake-up call. Jij hebt ook echt in Groenland de ijskappen zien afbreken. Ik heb in de groene, ja, als je ergens wil zien op de wereld hoe snel het gaat. Hè, wij hebben het nu over ruim een graad temperatuurstijging hier. Op de Polen is dat inmiddels al 5 graden. Dus het is echt, het gaat gewoon in zo'n ongelooflijk hard tempo. Je hebt het echt voor je gezien dat het gebeurt. Ja, je ziet het voor je en je ziet gewoon dat je ziet op de ijskap ook dat al die smeltrivieren ontstaan. Ik geloof twee maanden geleden heeft het voor het eerst geregend op de ijskap van Groenland. En dat is uniek. Was nog nooit voorgekomen. Niet in onze, niet dat wij dat wisten. Dus de ellende is gewoon, dat was ook in 1953 toen we onze grote watersnoodramp hadden. Het lijkt wel vaak dat er een ramp nodig is voordat we wakker willen worden. Voordat er inzicht komt. En voordat er echt ingegrepen gaat worden. Ja. Louise Vet 1, overstroming is natuurlijk nog geen bewijs van klimaatverandering. Hè? Moeten we desondanks toch concluderen dat wat we in Limburg hebben gezien wel degelijk te maken heeft met de opwarming van de aarde? Nou, dit is heel... Ja, een discussie steeds natuurlijk. Is het nou weer of is het nou klimaatverandering? Ja. Kijk, we kunnen gewoon zeggen dat er natuurlijk scenario's zijn, aankomen van ongelooflijk veel meer neerslag. We hebben niet voor niks al jaren geleden gezegd, bijvoorbeeld ruimte voor de rivier. Jongens, dat is echt nodig om droge voeten te houden. En daar zijn we natuurlijk mee aan het werk gegaan, gelukkig. Hè? Nederland heeft wat dat betreft inderdaad de juiste dingen gedaan. We waren nog niet helemaal klaar. En het is ook nog niet helemaal op orde wat betreft Limburg daar. Maar ja, daar moeten we ons op voorbereiden. Maar we moeten ons elke keer eigenlijk op steeds meer voorbereiden en ook op ergere scenario's voorbereiden. Ja, want vandaag verscheen een rapport van het KNMI... Ja. Dat het, als het niet lukt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zal de zeespiegel voor de Nederlandse kust mogelijk 1,2 meter stijgen. En dan hebben we het alleen nog even over de zeespiegel. Hè? Ja. Dus die 1,2 meter, misschien zelfs 2 meter. Is dat meter echt zo zorgwekkend als het klinkt? Nou, ik denk het wel. Zeker als je bedenkt hoe Nederland eruit ziet qua zee en de economische activiteit en alles ligt zo'n beetje daar in het westen. Dat je je niet kan voorstellen dat je zegt van nou jongens, dat moeten we dan maar even opgeven. Maar ik denk toch, er zal uiteindelijk geacteerd moeten worden op een manier. En daarvan zou ik dan zeggen, probeer daar dan ook gelijk 2 vliegen in 1 klap te slaan, zodat je de natuur gebruikt, hè, om in feite het proces te helpen en waar om denk ons je te dan beschermen. Aan? Waar denk je dan aan? Nou, we zoeken heel vaak hele erge technologische oplossingen, terwijl we als we even goed kijken, zien we dat de natuur eigenlijk al een heleboel oplossingen heeft om zowel klimaatmitigatie, dus het tegengaan van nog meer CO2 in de lucht, als klimaatadaptatie, hè, waarbij je zegt van ja, nou, we weten dat het gaat gebeuren, maar hoe vangen we het dan op? Ja, ik zie eigenlijk klimaatverandering als een soort symptoom van het feit dat wij onze verkeerde economie hebben en uiteindelijk vernietigend bezig zijn voor natuur op deze planeet, die we nodig hebben om dat klimaat te reguleren, om ons te beschermen tegen overstromingen, etc. Dat is nogal een complex probleem natuurlijk. Dat is een heel complex probleem, maar het vraagt om goed beleid op het gebied van integraliteit. Dat je dus niet naar één kleine oplossing kijkt voor één probleempje en het volgende probleem gelijk weer creëert. Maar dat je zegt, nee, nu gaan we het ook echt ruimtelijk aanpakken. Nou, ruimte voor de rivier is een heel mooi voorbeeld dat we dat wel kunnen in Nederland. En dat betekent dat je niet in uiterwaarden moet bouwen en dat soort dingen? Nou, ja, dat vind ik eigenlijk dat we daar nou meer over na moeten denken. We zijn soms een beetje hotel van, oh, in Nederland, we zitten lekker achter, oh joh, is allemaal goed geregeld. En we zijn hele goede dijkenbouwers. Ja, bovendien. Hele goede dijkenbouwers, vinger in de dijk en alles komt goed, weet je. Maar ik denk, als je nu gaat nadenken, moet je misschien toch ook wel nadenken over hoe is het dan over 100 jaar? Hè? Ja. Moeten we niet gewoon ten oosten van Amersfoort die miljoen huizen gaan bouwen, jongens? En laten we nou die ruimte voor die rivier ook werkelijk maken, want we hebben nog meer ruimte nodig. Dat hebben we nou wel eventjes weer gezien. Dus ja, ik denk dat we heel erg goed moeten nadenken. En ik denk, onze Delta-commissaris die beweert dat natuurlijk ook. Van, je moet natuurlijk heel ver kijken. En je moet zorgen dat je daar voldoende financiën voor vrijmaakt. Ja. Ruud, hoe is het eigenlijk nu met je huis? Mijn huis is als het ware opgegeven. Dus totaal los verklaard. Het is een oud mergelhuis. Dat werkt als een spons. Er zijn houten vloeren, houten wanden. Tenminste, de wanden waren met hout bekleed. Zachtbord plafonds. Dus ja, er is geen beginnen aan. Dus en waar woon je dan nu? Ik heb 3 maanden lang bij mijn zus gewoond. Mm-hmm. Heel liefdevol opgevangen bij mijn zus, samen met mijn hondje. En nu heb ik een appartementje in Valkenburg gevonden als tijdelijke woning. En dan moet ik maar kijken of ik nog ooit naar het huis terug kan. Want die kans is heel klein. Ja, of het huis herbouwd wordt of gerenoveerd wordt. En dan ja, of ik er dan nog in kan wonen. Heb jij nog eigenlijk je kippen? Nee, de kippen zijn helaas verdronken. Die avond? Ja, ja. Een heel vreemd verhaal. Want ze hadden zichzelf kunnen redden. Er was nog een hogere stok in het hok. Maar het is donker, zoals we net al vertelden. En kippen durven dan zich niet meer te bewegen. Ze zijn op een te lage stok blijven zitten. Ja, ze zijn gewoon blijven zitten. Oh ja, en echt verdronken gewoon. Ja. Behalve dat kippendrama, zal ik maar zeggen, is er natuurlijk ook iets in je hoofd geslopen. Hè, dat je daar niet meer veilig bent in Valkenburg. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja? Ja, dat en eigenlijk ook nog vooral, vind ik, dat we niet goed zijn gewaarschuwd. Er is natuurlijk wel verteld van het gaat hard regenen. Nou ja, dat gebeurt wel vaker. En de ene keer stroomt het van de helling van het noorden en dan van het zuiden. En dan staan een paar straten blank en dan hebben we het weer gehad. En dan moeten we de modder opruimen. De kerk is altijd de pineut in Valkenburg. Die staat altijd onder water. Nu was het helemaal een drama. Echt een drama voor zo'n hele mooie oude kerk. Maar dat er zoveel water aankwam. En als je dan, ik ben blij dat ik die films vanuit Duitsland, dat ik die niet vooraf gezien heb. Jullie hadden het moeten weten. Ja, dan had ik echt angst gehad natuurlijk. Want als je ziet wat daar gebeurd is, en ook doordat de mensen niet tijdig werden gewaarschuwd, ik denk dat we daar op de eerste plaats weer moeten beginnen. Want die maatregelen, als we ze al willen nemen, want ja, ga je het hele Geuldal aanpassen aan hoogwater, hoe wil je dat gaan doen? Maar in ieder geval dat de mensen op een hele goede manier wordt gewaarschuwd van, nou, er komt water en er komt en water. Hou je vast. Ja. Zoals in Amerika zo'n stormwaarschuwingssysteem hebben. Ja, ga weg. Zet je auto in ieder geval op een hogere plek. Neem je die dierbaarste spullen mee. Ja. En alles wat leeft. En wacht maar af. Maar... En zet je kip op de hoogste stok. Ja, ja. Of zet ze op zolder. Ja. Ja. Brenda, jij hebt een dochter en een zoon. Ja. Hoe reageerde jouw gezin op die overstroming? Ja, dat is ook wel heel interessant als je ziet onder zo'n acute stress waar we het dan over hebben, dat iedereen daar ook op een andere manier reageert. En als ik bijvoorbeeld, mijn dochter, die was gelijk heel snel van, de auto's moeten naar boven, dus die schoot heel erg in de praktische modus. Mijn zoon daarentegen, die was in een soort freeze. Dus die zei, zeg maar, wat moet ik doen? Want dat kwam zo intens. Hoe oud zijn ze? 23 en 21. Ah. En ze waren toevallig, gelukkig eigenlijk, achteraf waren we met z'n vieren thuis. Ja. Mijn man is naar buiten gegaan om zoveel mogelijk te kijken, is er nog iets anders nodig? Toen wij zoveel mogelijk spullen boven hadden staan, maar ja. Ik weet nog dat wij dachten, beneden, we hebben de leren bank, we zetten de stoffenbank, een slaapbank, zetten we op het leer. Want ja, dat leer kan wel wat hebben. Maar binnen no time dreef alles, tafels, die hele bank. Maar dan denk je toch ook, maak ik dit echt mee? Ja, tuurlijk. Je zit toch in een soort, je hebt wel het idee, ja. Ik zit in een verkeerde film. Het voelde bijna een beetje, was natuurlijk gechargeerd, maar alsof je in een soort Titanic zat. Omdat je ziet al die meubels in één keer drijven, hè? Ja, zo ontzettend snel, de kracht van het water. En de grote vraag is natuurlijk, waar stopt het? Jij bent coach, je houdt je ook bezig met stressmanagement. Had je daar iets aan in dit geval? Ja, ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Dus daar was ik ontzettend blij om. Omdat ik wel een beetje weet wat er gebeurt als acute stress overgaat in chronische stress. En ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. En daarvoor vond ik het vanavond ook heel belangrijk om hier te zijn. Mm-hmm. Als jij al zei, het gaat nu heel erg over. Wij zijn Louise nu, hè? Sorry? Ja. Louise. Louise. Maar dat het toch heel snel gaat over de materiële schade. Die is natuurlijk zichtbaar. Maar ik denk de psychische belasting, die ik toch ook van heel veel mensen hoor. Ja, dat is toch wel echt belangrijk. Wat merk je daarvan? Wat valt je op? Nou, mensen die heel slecht slapen. Heb jij dat zelf ook? Nou goed, wat ik zeg, ik heb gelukkig een aantal technieken. He, dat was ook de reden dat ik dacht, we hebben een week in een hotel gelogeerd. En dan ga je natuurlijk daar ook mee aan de slag. Dat ik dacht, ja, we moeten hier wel ook mensen meer bewust maken. Maar dus slecht slapen, zeg je? Slecht slapen, hartkloppingen. En jonge mensen. En ik ken iemand die durfde de eerste weken gewoon niet zonder kleren meer naar bed te gaan. Omdat behalve de watersnood was er in een week daarna ook nog een gaslek. Moesten mensen weer in huis uit. Toen was er ook nog brand. En zij had zoiets van, ja, ik hou mijn kleren maar aan, want straks moet de straat weer op. Ja. Kadir, Nederland laat zich erop voorstaan dat wij meester zijn in de omgang met water. Hebben we de boel onder controle, voor jouw gevoel? Nou ja, ik denk dat we het lang onder controle hadden. En wij hebben natuurlijk 1953, toen zijn de Deltawerken gebouwd. En toen heeft Nederland echt heel snel gehandeld. Heeft 40 jaar geduurd natuurlijk, voordat ze af waren. Maar ik denk dat we daarna wel een beetje in slaap zijn gesust. Dat we ons inderdaad veilig achter onze dijken en duinen. En dat we vergeten zijn dat dit aanstaande is. Dat die klimaatcrisis er al is. Dat de zeespiegel aan het stijgen is. En dat we daar natuurlijk niet op acteren. Ja, en het verraderlijke was natuurlijk, we hebben die deltawerken, maar dat is allemaal op de zee gericht. Hè? En dit kwam dus van de andere kant. Ik heb het natuurlijk op veel plekken in de wereld gezien. En als je, dat is toch wat anders. Als je in Bangladesh bent, dan komt het water gewoon binnen. Dat hebben jullie natuurlijk in Limburg ook gezien. Maar weet je wel, het voelt natuurlijk heel veilig. En Ik werd geboren 10 jaar na de watersnoodramp. Maar ik groeide daar wel mee op. Dat boek van de ramp, dat lag op tafel bij mijn ouders. Ik moest op schoolreisje naar de Delta werken. Weet je wel, dat was toch wel de angst nog. En dat is wel een beetje vergeten. Het gevoel van, wij kunnen het wel aan. Aan, maar dat is ook wel ook wat Louise net zegt. Weet je wel, wij denken toch dat de technologie het wel op zal lossen. Terwijl als we nu kijken van wat er nu gebeurt, en dat er een rapport van het KNMI vanmorgen over die zeespiegelstijging was belangrijk, maar was niet nieuw. Nee. Want wat wel nieuw is, is dat ook in het rapport van het internationale klimaatpanel van niet zo lang geleden, dat er voor het eerst naar het slechtste scenario is gekeken. En als het over het klimaat gaat, denken we toch allemaal stiekem, het zal wel meevallen uiteindelijk. Na onze zondvloed. Ja, precies. En we willen niet handelen, terwijl we dat doen we met de corona toch ook. Ik bedoel, heel Nederland ging van de ene dag op de andere dag op slot. Er werd meteen gehandeld. Dus dat kan dus gewoon. Maar dat doen we dus nu niet. Maar dit is natuurlijk zo'n befaamde ramp in slow motion, hè? Waarvan je per seconde denkt, nou, het valt best nog wel mee. Ja, maar we hebben natuurlijk ook, wij kijken ook allemaal naar een overheid en denken, gaat er nog wat gebeuren? Ja. Maar ja, ik denk, kijk, als de VVD in hun verkiezingsprogramma zou schrijven wat er zou moeten gebeuren, zou zij natuurlijk echt niet de grootste partij van Nederland zijn geworden. Dus er wringt iets in ons. Ja. Louise Vet, is onze leefomgeving toegerust eigenlijk op de verwerking van al dat water? Onze bodem, onze... Nee, want wij zijn in een ontzettend aangeharkt landje met ongelooflijke verstening. En een beetje een afschuw van wat wij dan de wilde natuur noemen. Hè? Ja. Alles moet kort en recht en betegelde tuinen. Betegeld enzovoort. Ja. En dat is nou precies wat ik bedoel. Hè? Dus dat je zegt, je moet werken met die natuur in plaats van er tegenin. Dus waar is de bodem? De bodem moet dat water vasthouden. Want we hebben het nu over heel erg nat, maar we hebben het natuurlijk ook over ontzettend droog. En een enorme verdamping, waarmee we het grondwater uitputten, et cetera. Dus uiteindelijk zullen we ons echt moeten aanpassen door in een veel natuurlijkere omgeving te zijn, zodat onze steden ook het water op kunnen vangen, dat het niet in één klap weggaat. Dat onze akkers dat kunnen. He, dan, want ruimte voor de rivier is één ding. Maar ja, het wordt dan als een idioot natuurlijk afgevoerd. Terwijl je kan het ook bewaren voor als het heel erg droog is. Nou, de hittestress in de stad. He, het is echt graden meer in de stad als het niet groen is. Dus er zijn ongelooflijk. En al die overstromende riolen. He, want alles moet maar dat riool in plaats van dat het gewoon het grondwater gaat worden. Dus ik zeg altijd van, ja jongens, ik ben helemaal niet anti-technologisch. Er zijn heel mooie ecotechnologieën. Maar je moet vooral werken met die natuur. En biodiversiteit is hier ook een sleutelwoord. Biodiversiteit heb je nodig om een goed systeem te hebben. Want wat is biodiversiteit ook weer? Het is een heel moeilijk woord. Je krijgt het om uit te nauwelijks spreken, meer uit je strot, zeg ik altijd. Mm-hmm. Het is eigenlijk gewoon de variatie van het leven op deze planeet. En die variatie is belangrijk om een ecosysteem goed te laten functioneren. En het zijn die ecosystemen die ons, hè, dus inderdaad, die vruchtbare bodem geven, die ons giftige stoffen afbreken, die zorgen voor schone lucht, schoon water, enzovoort. Dus het zijn al die levende wezentjes bij elkaar, hè, van schimmels, bacteriën en groter, maar ook variatie binnen die soorten, hè, zodat ze zich kunnen aanpassen. Hè. Dus als iets gevarieerd is, dan heb je altijd wel een winnaar of een verliezer, maar er is altijd wel iemand die wint. Dus dat maakt een systeem heel erg flexibel en adaptief. Dat is hoe de natuur werkt. En dat doen wij nou precies weer niet. En ook met dijken vind ik dat ontzettend belangrijk. We bouwen gelijk hoppa, weet je wel. Terwijl ik denk, gebruik die natuurlijke elementen. In het buitenland zie je natuurlijk die mangrovenbossen, hè, die in feite de kustenbescherming zijn. Dat zo'n tsunami niet in één klap al die schade kan doen. Dat komt, dan moet je dus die mangrovenbossen. En dat is eigenlijk heel effectief. Zo'n mangrovenbos vangt die golf op. Ja, absoluut. Ja. En dus heb je daar een heel ander systeem, wat niet zo dynamisch is, dat het als een idioot daar bij jou, in dit geval de kamer, instroomt. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja. Werk dan met de natuur, met natuurlijke barrières, natuurlijke opvang. Zouden wij zoiets ook moeten doen voor onze kust? Nou, dat zeker. We kunnen dus. We zijn met zeegrassen zelfs al bezig. Oh ja? Omdat die ook een bepaalde andere dynamiek aan het water geven. Maar kustbescherming met onze duinen. Trouwens, een mooi voorbeeld. De zandmotor voor de kust. Dat is werken met de natuur. Wij leggen gewoon zand neer. En de natuur die levert dan. Dat zand brengt dat gewoon alle kanten op. We hadden het ook allemaal zelf kunnen doen. Nou, ik zal je wel vertellen, was een heel graadje duurder geweest. Dus werken met de natuur, dat vind ik echt fantastisch. En levert veel meer op dan je zou denken. Absoluut. En het is kosteneffectief. Ja. We gaan er na 9:00 over verder praten. Goed. Tot zo. Podcast. Je kan de geschiedenis van de mensheid toch niet begrijpen zonder de religie erbij te betrekken. Nee. Je kan je eigen cultuur niet begrijpen. Het zijn scherpe en schurende gesprekken over religie. Jij gelooft dan op zo'n moment dus echt, als ik hier nu sterf, dan ben ik in het paradijs. David Bogert praat met gelovigen en ongelovigen over godsdienst en maatschappij. Ik geloof niet in God, maar ga naar je favoriete podcast-app voor De Ongelofelijke Podcast. Veel mensen vinden dat religie, als je daarmee bezig bent, dan ben je achterlijk en ouderwets. Een podcast van de EO voor NPO Radio 1. Nou, je zit hier nu als atheïst. Ja. Waar is het misgegaan? Waar is het goed gegaan, zou je bedoelen? Wie luistert, weet meer. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker, we gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Erik's Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed Assessments biedt keuze uit 20 verschillende skilltests. Dat kan het selecteren van kandidaten een stuk eenvoudiger maken. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €50 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering.

NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Ik praat tot 9:30 verder over de gevolgen van klimaatverandering. Aan tafel 4 gasten. Ruud Engels uit Valkenburg. Hij raakte alles kwijt bij de watersnoodramp van afgelopen zomer. Brenda Tjulker is er ook, ook uit Valkenburg. Zij zag haar hele benedenverdieping overstromen. In het dagelijks leven is ze werkzaam als coach en helpt ze mensen omgaan met stress. Kadir van Lohuis is er, fotograaf. Hij brengt al jaren wereldwijd het stijgende water in beeld. En bioloog en emeritus hoogleraar ecologie, Louise Vet. Ze was lang verbonden aan de Wageningen Universiteit. En u kunt als luisteraar meepraten. Mail dan naar de publieke tribune @human.nl. Ruud, wat gebeurde er eigenlijk direct na de overstroming? Werd je geholpen door mensen? Ja, wij zijn de dag na de overstroming, toen zijn we geëvacueerd. Op een hele aparte manier, want normaal doen ze dat met zo'n shovel. Halen ze met de bak de mensen uit hun huizen. Maar dat kon bij mij in de straat net niet, omdat die veel te smal was. En dus moest dat met een laddertje in de aanhanger van achter een trekker. Dus met je hond op je arm? Met de hond op de arm. Die werd heel liefdevol door een politieagent vanuit het raam, heeft hij me die aangegeven. Want die hond was ontzettend bang. Want in de kar zat ook nog zijn grote vijand, de herdershond van de overkant. En hij is niet zo groot als je. Ja. En toen zijn we naar een centraal punt vervoerd met die trekker. En van daaruit ben ik naar een neef in Schinnepgul gegaan, waar die dus geen water in zijn huis had. Daar zijn we die nacht gebleven. En gewacht eigenlijk tot het water weer. Maar merk je ook iets van saamhorigheid dan in zo'n dorp? Absoluut. Ja, op dat moment was er nog water. Dus dan is het eigenlijk al. Je kunt ook geen contact met elkaar. Nee. Maar de dag daarna zijn we dus naar Valkenburg gegaan. Ja, en dan. We werden eigenlijk bijna overspoeld door mensen. Want de buurman had meteen een grote container voor de deur gezet. En dan heb je het idee dat we dat wel samen, dat we daar alle spullen in kregen. Ik geloof dat erna nog 4 containers gekomen zijn. Maar dan kreeg je meteen hulp van heel veel mensen. En meteen ook de vraag van, ja, wat moet met dit en wat moet met dat? En alles is zo vies en alles is zo smerig. Dus je zegt maar, gooi maar weg. Maar het smeekt dus wel een extra band. Ja, absoluut. Ja. Hoe was dat bij jou, Brenda? Ja, bij ons was het iets anders. Toen het licht werd, zeg maar, wij zijn 's nachts ook zoveel mogelijk wakker gebleven. Want ja, je wilt toch even weten van waar stopt het hier? Ja. En toen het licht werd, zeg maar, dan verwacht je eigenlijk veel meer hulptroepen, om het zo maar te zeggen. Ik denk, de brandweer zal wel komen om te pompen of wat dan ook. We hadden nog geen idee natuurlijk dat het zo ernstig in Valkenburg was. Dus wij wonen in een deelgemeente van Valkenburg en we zagen helemaal niemand. Het was gewoon stil op straat, behalve het water wat je dan hoort ruisen, zeg maar. Maar dat is heel vervreemdend wat je nu schetst, hè? Dat vond ik een heel bijzonder moment. Ja. Ik denk van, dat voelde bijna alsof er een bom was ontploft. Ja. Dus wij zagen helemaal niemand. Nee. En dan denk je wel van, oh jee. Ik sta er helemaal alleen voor. Nou ja, dat denk je wel even. Maar goed, dan ga je natuurlijk contact. Gelukkig de mobiele telefoons werken dan. Hè. Dat was vroeger denk ik heel anders geweest toen we nog aan de ouderwetse telefoon zaten. En dan komen er ook wel mensen vanuit jouw omgeving in actie. We hadden een cliënt die ook toevallig aannemer is. En die zei gelijk, ik heb pompen, ik heb drogers voor jullie. Maar als we dat soort mensen niet hadden gehad, dan weet ik het niet. Want de hulptroepen waren natuurlijk vooral in het centrum van Valkenburg. Wat ik ook begrijp, want daar was het echt een ravage. En wij waren dan toch maar een huis op zich, zeg maar. Maar toch, je voelt wel even zo'n momentje dat je denkt, ik voelde me wel een beetje verlaten, om het zo maar te zeggen. Maar goed, ook wij hebben heel veel saamhorigheid gezien. We zijn ook, toen ons huis leeggepompt was, de buren gaan helpen, want die hadden ook geen pompen. Hun huis was niet zo vreselijk getroffen, maar toch, dat is ook een heel fijn gevoel. He, maar je ziet mensen ook hele gekke dingen doen. Want toen zeg maar zo dat water ging stromen, zag ik een buurman de putdeksels van het riool afhalen, zeg maar. Dat ik dacht, zou dat helpen? Maar ja, daar is 's nachts ook bijna iemand ingevallen. He, we wonen naast een hotel en dan mag je heel blij zijn dat er geen slachtoffers zijn. En waarom deed hij dat dan? Dat hij dacht dat die dacht nog van, dan kan het riool het misschien beter aan. Ja. En ik dacht ook, hij zal het wel weten. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal levensgevaarlijk. Je ziet mensen toch hele bijzondere dingen doen onder invloed van stress. Kadir, jij bent op allerlei plekken in de wereld geweest. Wat gebeurt er in jouw ervaring met mensen die zoiets meemaken, zo'n grote overstroming? Ja, het is een beetje wat ik eerder zei. Dat wij weten eigenlijk niet zo goed meer wat we moeten doen. Zoals nu de stroom uitvalt of het internet doet het opeens. Dan raken we toch een beetje van ons apropos. Of we raken gewoon in paniek. En ik moet zeggen dat veel mensen vroegen van, zij hebben tegen mij gezegd, het zou wel heel deprimerend zijn geweest in Bangladesh. Ja. En dat was het dus eigenlijk niet. Omdat mensen, die leven nog echt wel met het water. Die weten wat ze moeten doen als er een cycloon komt. Die weten wat ze moeten doen als het overstroomt. Dus die wachten niet op de overheid. En die zijn ook zelfredzaam? Die zijn veel zelfredzaam. Dat zijn wij natuurlijk. Wij zijn natuurlijk ons aanpassingsvermogen. We zijn niet meer zo zelfredzaam. We zijn ons aanpassingsvermogen ook verloren. Weet je wel? Dat is natuurlijk toch het moeilijke van dit hele verhaal. Want wat nou als die zeespiegel inderdaad. Het is niet de vraag of die 2 meter stijgt. Maar de vraag is wanneer die 2 meter stijgt. Of 3 meter of 4 meter. En wat gaan we dan doen? Weet je wel, zijn wij zelf in staat om ons aan te passen en te denken van, nou ja, onze voorouders, hè, toen waren we nog wel een beetje nomadisch, die bouwden een terp. En dan gingen we op een terp wonen. Dat is een beetje een simpele voorstelling nou van ja, zaken. Ja, maar het is wel effectief natuurlijk. Ja, het is heel effectief natuurlijk. En dat is wel, ik heb op andere plekken in de wereld gezien hoe dramatisch het soms ook is. Hè. Mensen al 5 keer verhuisd zijn, 5 keer hun huis verloren zijn, 7 keer uiteindelijk in de grote stad terechtkomen. Maar dan toch, ja, daar toch zelf op handelen eigenlijk. Ja. Brenda, wat gebeurt er eigenlijk als mensen de stress van zo'n ramp niet goed weten te verwerken? Naar wat ik net al aangaf. Kijk, zo'n acute stress, dat heb je nodig. Hè? De hormonen die dan vrijgemaakt worden, die heb je ook nodig om in actie te komen. In een hogere versnelling juist, te komen. Juist, in een hogere versnelling. Dus je zit eigenlijk in de adrenaline-modus. Maar als dat niet gereguleerd wordt, hè, dus we hebben een deel in ons brein dat, ja, even een beetje technisch misschien, dat heet maar amygdala, dat slaat alles op waar emotionele lading bij betrokken is, zeg maar. Dus als je iedere keer je gedachten aan een ramp blijft herhalen, hè, of wat ik net al schetste, dan is er weer een gaslek en dan moeten mensen hun huis weer uit. Dat zijn iedere keer van die stressimpulsen die ook in het lichaam gaan zitten. Nou ja, een beetje regenbuik kan je al bang maken. Natuurlijk. Precies, dus alleen geluid al, hè, maar ook de duur nu waar mensen in zitten. Nou, Ruud die weet nog geen eens waar die gaat wonen. Hè, een heleboel mensen hebben ook heel veel last van de geur. Hè, en dat de deel geur. De geur, ja, in de huizen. Ja? Hè, echt ook wel, ja, vocht gaat overal in zitten. Want hoe ruikt dat dan? Vies. Ja. Vies. Maar is dat een putlucht, zeg maar? Ja, ook. Ja. Ja? Ja. Kijk, het water heeft natuurlijk door weilanden gestroomd, overal doorheen. Dus ja, er zit mest van de dieren enzovoort in. Dus dat gepaard met ook nog schimmels die ontstaan, dan krijg je echt zo'n hele vieze, muffe geur. Ja. Ja. Het de stinkt. De eigen riolen zijn ook overstroomd natuurlijk. Ja, dat ook, ja. En die zaten ook behoorlijk vol. En die worden nu allemaal schoongemaakt. Maar wat wij van het bedrijf ook hebben begrepen, dat ze zo vol met zwarte slip zaten. Mm-hmm. Dus dat is niet alleen maar van nu. Hè? Dus ik denk, hè, wat je net al zei, we moeten de natuur zijn werk laten doen. Ja, hè? Ik denk dat dat een stuk eenvoudiger is als het klimaat nu beheersen. Hè? Want ik denk op korte termijn, dat zou ik wel willen weten. Wat gaan we nu preventief doen? Gaan we inderdaad zorgen dat de rivieren meer ruimte krijgen? Gaan we wat minder asfalteren? Lossen we daar veel meer mee op, Louise? Nou, het is en-en. Hè? We moeten natuurlijk zorgen dat we nu onze klimaatdoelen werkelijk gaan halen. Het is helemaal onzin om te zeggen dat we in Nederland een druppel op de gloeiende plaat zijn. Nee, we moeten het met z'n allen doen. Hè? Maar Nederland heeft het geld en de mogelijkheden. En ik zeg wel eens, we kunnen daar een fantastische innovatie uithalen, waarmee we ontzettend internationaal beroemd kunnen worden. Nou ja, goed, dat moet toch wel iemand aanspreken. Ja, maar we moeten ook naar die adaptatiekant. Dus inderdaad, wat gaan we nu doen? Ja. Nou, we moeten ons voorbereiden. En dat kunnen we echt in Nederland ook heel goed doen. Dat er dus die zwaardere scenario's werkelijkheid worden. Je zei het al net, Kadir, dat wij kijken altijd naar de niet zo zwaarste scenario's. En we worden verdorie elke keer ingehaald. Dat we weer dat het toch eigenlijk weer zwaarder is. Weet je, we weten nog bijvoorbeeld heel weinig van CO2 die uit de bodem komen, bij de permafrost die ontdooit of zo. Hè. Dat zijn allemaal weer nieuwe hoofdstukken die ons te wachten staan. Ja, waarbij we dus nog weer eens een enorme extra lading CO2 kunnen verwachten met feedbacksystemen en kantelpunten. Maar als je dat allemaal net ook weer in het nieuws, weet je, het volgt elkaar allemaal op. Je kan er ook heel moedeloos van worden. Nou, inderdaad. Ja, maar het is ook, we hebben het uiteindelijk ook. Wanneer was het rapport van de Club van Rome? 1971. Ja, zoiets. Ik ben terug gaan zoeken wanneer ik voor het eerst global warming tegenkwam. Ja. Dus 1899 is het voor het eerst, eerst al benoemd. Dus nogmaals, we hebben wel heel erg zitten slapen. En er is nu een soort paniekvoetbal. Ik bedoel, daar zijn we ons misschien nu wel van bewust. Dat we het eigenlijk er niet meer over moeten hebben of dit nou door menselijk handelen komt. Ja, het komt door menselijk handelen. Ja. En dat zal nu gewoon geacteerd moeten worden. Maar is water onze vriend of onze vijand? Allebei. Nou ja, voor Nederland is dat natuurlijk altijd allebei. Hè. We hebben natuurlijk gefloreerd bij het water altijd. Hè. We hebben daardoor de wereldzeeën bevaren. En jij zei al, bent van jongs af aan ook opgegroeid met water. En het besef van water. Ja. Jij woont ook op het water, toch? Ja. Is dat ook dat je altijd dat je nooit zult onderlopen? Nou, dat kan ik nu heel aardig goed zeggen, dat ik visionair was. Ja. Maar ging uit liefde op een schip wonen. Maar dat water heeft altijd grote aantrekkingskracht gehad op je. Heeft grote aantrekkingskracht op me gehad. Dus daar misschien komt het daar ook wel. Ben ik hierdoor geraakt door dit onderwerp. Buiten dat was mijn vader planoloog. Dus die komt uit de ruimtelijke ordening. En die maakt zich ook heel. Die is bijna 90, maar die maakt zich heel boos over dat. Hoe slecht wij nadenken over. Ruimte. Waar we nu bouwen, hoe we bouwen. Dat parkeergarages niet meer onder de grond moeten. Ja. Dat een Eiburg eigenlijk te laag is opgespoten. Dat we toch bedenken dat wijken toch gewoon diep in de polder gebouwd kunnen worden. Daar schort het wel aan. En natuurlijk, op waterbouwkundig gebied, de ruimte voor de rivier, en daar zal iedereen het in Limburg mee eens zijn, en er zal vast wel in eerste instantie weerstand zijn geweest, heeft gewoon Limburg tot op in ieder geval een grotere ramp bespaard gebleven. Mag ik iets persoonlijks vragen? We hebben het over water, de kracht van water, maar ook de prijs van water. Jouw broer Hamid was zeeman, hè? 20 jaar geleden is hij op een nacht verdwenen op de oceaan. Weet jij inmiddels wat er gebeurd is? Hij moest 's nachts op zijn schip passen, hè? Ja, hij was. Hij was kapitein eigenlijk, maar hij was die reis mee als stuurman. Hij was eigenlijk kapitein van Greenpeace. En hij is bij Newfoundland, bij Halifax, is hij overboord gegaan. Of hij is niet meer op wacht gekomen de volgende ochtend. Dus wat er gebeurd is, is eigenlijk nooit. Dat is eigenlijk gewoon gissen, want hij is ook nooit gevonden. Mm-hmm. Maar goed, dat heeft misschien nog wel mijn band en ook wel mijn angst voor het water sterker gemaakt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dat is ook het water als tegenstander. Hè? Dus ik ben. Ik zeil ook, ik vaar ook. Dus de zee is geen grapje. Nee. Bedoel. En ben je daarvan bewust? Ik bedoel, heeft je broer, wat er met je broer gebeurd is, je omgang met het water veranderd? Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik wel. Dat respect is alleen maar gegroeid. Dus en daarom stoort het me ook zo dat we niet dat serieus willen nemen en niet van dat slechte scenario willen uitgaan. Dus ik denk, dit heeft me misschien wel gesterkt ook in wat ik doe. Ja, dat we altijd wachten tot de wal het schip gaat keren. Hè? Dat is echt zo. Ja, letterlijk tot het kalf verdronken is. Ja, letterlijk. En terwijl, als je het ook economisch bekijkt natuurlijk, hoe eerder je iets aanpakt, hè, hoe kosteneffectiever het eigenlijk is. Dat weten we natuurlijk al heel lang voor klimaatverandering ook. Maar dat wordt toch grandioos ontkend. En dit kalf is nog niet verdronken. Maar je ziet het verschil natuurlijk met Duitsland ook. Hè. Het had ook zo kunnen gaan, hadden we niet dat ruimte voor de rivier inderdaad programma gehad. Maar ik denk, hetzelfde is eigenlijk met het vernietigen van onze biodiversiteit en natuur op deze planeet. We denken dat dat maar door kan gaan, want wij zijn de baas of wij kunnen dat gewoon wel regelen en of technologisch oplossen. Ja, dat is echt onzin. Maar het interessante is natuurlijk dat we nu een beetje de suggestie oproepen dat de overheid het moet oplossen. Maar wij zijn zelf toch deel van dat van ja, die klimaatverandering? Nou, wij kiezen de overheid, laat het duidelijk zijn. Hè? En, maar uiteindelijk denk ik toch dat er met wet en regelgeving, hè, ook op hele positieve manier trouwens, gestuurd moet worden. Er moet een visie zijn die lange termijn is, dat is heel moeilijk voor politici, want ja, het is maar een korte periode dat ze herkozen willen worden. Maar uiteindelijk zullen die grote kaders zullen moeten komen van een hele duidelijke visie. En dat hebben we natuurlijk één keer wel gedaan met het hele Delta-programma, waarvan we zeiden van nou, dat is natuurlijk een lange termijn visie, ook een lange termijn budgettering die daarbij hoort. En iemand met toch doorzettingsmacht en een beetje boven de departementen staan, als ik het maar zo kan zeggen. En dat is hoe het eigenlijk zou moeten. Dus helaas hebben wij die regie op die ruimte natuurlijk, naar mijn idee helaas, gedecentraliseerd in 2013. Waarin we zeiden van nou, al die provincies moeten het allemaal een beetje zelf uitzoeken. Ja, dat kan niet meer in Nederland. Dus ik denk echt dat we toe moeten naar een regisseur weer, die boven de partijen staat en die er echt moet zijn voor dat werken met de natuur, die biodiversiteit. En dan bijvoorbeeld het ministerie voor klimaat. Ja, maar niet alleen klimaat. Hè? Want denk erom, als je nu alleen maar gaat kijken naar hoe je bijvoorbeeld mitigatieadaptatie, gaat oplossen, terwijl je niet nadenkt over wat je met je natuurlijke ecosystemen doet, dan kan het er haaks op staan. Er werd net al genoemd. Hè, dus ons echte natuurlijke kapitaal is die natuur. Bijvoorbeeld onze bomen en onze. En wat doen we dan? Dan gaan we ze verbranden voor elektriciteit. Nou, dat kan ik dus aan niemand uitleggen. Blijkbaar zijn er toch nog modelleerjongens in de energiesector die dat heel goed idee vinden. Dat is een oud IPCC-idee, volgens mij. Maar we zien nu, hè, er is ook een IPBES, hè, dat is de IPCC van de biodiversiteit. Ja, die partijen Wacht even, hebben er vallen nu samen allemaal termen die ik niet kan plaatsen. Ja, vreselijk moeilijk. IPCC, dat kent iedereen. Nou, en de IPBES. Nou, ik ken het niet. De IPCC ken je niet? Vertel even wat het is. International Panel for Climate Change. Mm-hmm. Dus dat zijn de modelleurs die de klimaatverandering ons voor ons uitrekenen, om het maar even zo te zeggen. Daar komen die scenario's allemaal vandaan. Maar zoiets hebben we eigenlijk ook voor de biodiversiteit. Ook zo'n international panel met heel veel wetenschappers die daar aan meewerken. Mm-hmm. Nou, en die twee clubs zijn nu gelukkig een keer bij elkaar gekomen en hebben ook gezegd, jongens, we moeten niet een probleem helemaal als een silo oplossen. We moeten een integrale benadering hebben. Problemen die soms staan maatregelen haaks op elkaar. Als jij bomen gaat kappen en verbranden voor elektriciteit, dan ben je het een aan het vernietigen, terwijl je het andere probleempje probeert op te lossen. Wat al niet lukt. Ja, Kadir, gaat het komende jaar de waterveiligheid van Noord-Holland in beeld brengen, hè? Voor de provinciale atlas. Ja, je bent goed op de hoogte. Wat gaan wij zien straks door jouw lens? Ja, nou ja, ik probeer eigenlijk van dat water af te komen. Ja, is dat zo? Nou ja, dat ik dan af en toe denk ik als journalist, het is tijd voor iets nieuws. Maar goed, het is natuurlijk het probleem, dat blijkt gewoon elke dag als je naar het nieuws luistert. Het probleem wordt alleen maar acuter. Dus wat dat betreft, ja, Noord-Holland is natuurlijk een bizar stukje Nederland. Hè? Het is was natuurlijk ooit bijna allemaal water. Toen kregen we leeg water en toen werden alle polders, kwamen de grote polders. Maar het is gewoon een schiereiland. Wel met ongelooflijk vruchtbare grond. En dus dat gaat, nou ja, de insteek is hoe leven we met dat water daar? En wat doen we nu? Hè? Dus er gebeurt wel van alles. De dijken aan het Markermeer worden versterkt. De afsluitdijk wordt nu verhoogd, verbreed. De Markerbadden. Maar het is wel spannend, omdat het is wel een vrij kritiek stukje Nederland. En wat we natuurlijk vergeten een beetje is dat we zijn een delta, hè? We zijn vergeten dat we een delta zijn. Nou, in Limburg weten ze het inmiddels. Maar we zijn in die zin wel het afvoerputje van West-Europa. En een delta zijn betekent? Een delta zijn betekent dat hier rivieren de zee instromen. Dat betekent dus als die zeespiegel 2 meter stijgt, dat die rivieren straks niet meer natuurlijk kunnen afvoeren. En dus en dan Valkenburg door heel Nederland zullen. Treden de rivieren buiten hun oevers. En dat is gewoon de consequentie. Ja, dus we kunnen rivierdijken gaan bouwen van 8 meter hoog. Maar het houdt natuurlijk ergens op. Hè. Uiteindelijk is het ook een kostenbatenanalyse. Mm-hmm. En zal je uiteindelijk ook land moeten teruggeven aan de zee? Dat hebben we altijd gedaan. Mm-hmm. Dat is de natuurlijke weg. Ja, sommige stukken zullen we denk ik niet uiteindelijk kunnen behouden. En dat is helemaal niet zo erg. Nee. Ruud, ik zie jou heel ingespannen luisteren. Mm-hmm. Is dit ook iets... Want jij hebt zelf ook een studie gedaan die daar iets mee te maken had, hè? Ja, op middelbaar niveau. Ik wilde vroeger naar het buitenland gaan om daar dingen te doen met ontwikkelingshulp, zoals ze dat toen nog noemden. En dan vooral op waterbouwkundig gebied. Ik ben daar eigenlijk niet verder, door diverse redenen niet meer verder gegaan. Maar ik ben er daar nog steeds heel erg in geïnteresseerd. Vroeger was het inderdaad, en dat hebben wij natuurlijk in de opleiding geleerd, alles moet je met technische zaken moet je dat moet je het water maar keren. Maar toen had je niet kunnen dromen dat je het voor de deur uitgezet zou krijgen. Nee. Maar in Limburg, en zeker in Guldal, zijn ze daar nooit zo mee bezig geweest, omdat je dat eigenlijk onmogelijk kunt keren. Je kunt het hoogstens opslaan, een beetje in opvangbekkens. Maar ja, als die vol zijn, dan lopen ze over. En dan krijg je nog een hele kwak water in één keer. Ja. Dus ja, en daarvan hebben we de gevolgen nu gezien. Wil je wel in Valkenburg blijven? Absoluut. Ja? Ja. Hoe dan ook? Ja, vind ik wel. Maar je gevoel voor veiligheid, zei je daar straks, is wel aangetast. Ja, ik vind ook dat we een heel goed waarschuwingssysteem moeten krijgen. Wat goed functioneert. Ja, maar goed, dan loopt je huis misschien alsnog onder. Ja, dat risico. Als je dat niet wil, dan moet je of in een hoger gelegen gedeelte gaan wonen. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Ja, we hebben geen optie. We hebben heuvels natuurlijk genoeg. Ja. Dus, jullie maar wel, als je het oude centrum van Valkenburg neemt en zegt van ja, dan moeten we maar niet meer leven en niet meer. Ja, dan stopt heel Valkenburg natuurlijk. Hoe is dat bij jou, Brenda? Ja, ik wil ook gewoon blijven wonen in Limburg. Hè. Wat jullie ook al schetsen, dit is denk ik niet alleen een probleem nu van Limburg. Hè. Wij zijn het afvoerputje van West-Europa. Hè, er stromen natuurlijk twee hele grote rivieren door ons land, hè, die inderdaad uitmonden in zee. Dus ja, als je dan dit soort berichten hoort, als die zeespiegel stijgt, dan denk ik niet dat het... Maar wij hebben bij jullie natuurlijk een beetje een voorproefje gezien van wat ons misschien wel allemaal te wachten staat op een dag. Ja, en daarvoor hoop ik ook dat mensen zich daar wat meer bewust van gaan worden. Hè? Want waar jullie mee bezig zijn, dat is natuurlijk prachtig en dat is veel meer globaal. Maar ik zeg altijd, mens en milieu horen wel bij elkaar. Dus ik zie het voor mezelf meer als een taak om mensen meer bewust te maken. En hoe doe je dat? Nou goed, ook te praten over van hoe kunnen we zelf iets bijdragen. Ik vind de mens op dit moment heel gemakzuchtig. Dat we inderdaad denken, ja, de overheid moet het maar oplossen. Ja, absoluut. Maar wat kunnen we zelf? Hè? Ga je tuin in ieder geval eens bekijken. Misschien ligt daar veel te veel beton. Hè? Kijk eens zelf wat je kunt. Ja. En ik denk, als we veel meer bewust worden waar we zelf invloed op hebben, ja, dan krijgen we ook een hele andere samenleving. En dat maakt ook de moedeloosheid wat minder groot. Ja, precies. Ik zou zeggen, kijk even op maakgrijsgroener.nl. Maakgrijsgroener.nl? Maakgrijsgroener.nl. Dat is een grote publiekscampagne die we gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij, die we zijn begonnen vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Mm-hmm. Fantastisch, wat kan ik zelf doen als burger? Ja. Dus steen eruit, plant erin, je kent het. We hebben meer dan 100 partners die op allerlei, eigenlijk op 90% van het oppervlakte van Nederland moet er iets gebeuren. Ja. Met die grond. Die grond is de basis van alles. Jij bent onlangs oma geworden, hè? Ja, hoe weet jij dat nou? Maar hou je hart ook een beetje vast voor de wereld? Ja, best. Waar jouw kleinzoon in groot zal worden? Ja, dat heb je natuurlijk. Ja, nou weet ik wel waar jij dat van hebt. Maar echt heel leuk. Ik sprak inderdaad op avond van Wetenschap en Maatschappij. En toen begon ik inderdaad vanuit mijn hart. Ja. Thomas is nu 7,5 maand oud. Ja. En toen hij geboren werd, ik heb zelf 2 zoons, maar dan denk je ineens weer aan die tijd die dus nog verder. Want ja, 2050 ben ik er niet meer. Ja. En dan denk ik wel aan mijn kinderen natuurlijk. Maar voor 2050 is voor hem überhaupt nog pas halverwege die eeuw ben je dan. En hij, 2100. Van die eeuw meemaken. Absoluut. Nou, dan denk ik. Dus die 120 waterstijging. Ja, of misschien is het dan 2 meter kan ook nog. Scenario 2 meter geworden, weet je? Maar daar denk je over na. Ja, en dat is een heel duidelijk momentum op het moment dat je inderdaad zo'n kind in je armen houdt en je denkt van, goh, je hebt vast 100 jaar te gaan. Ja. En hoe ziet die wereld er dan uit? Ja. En het ontroert je ook, hè? Ja, het ontroert me heel erg. Wat is dat dan? Ja, dat komt dan zo dichtbij. Terwijl jullie hebben het echt aan de lijve ervaren. Maar dit is eigenlijk net zoiets. Je hebt ineens iets in je armen waar je heel veel van houdt. Want dat is gewoon lekker genetisch bepaald. Dat is onmiddellijk zo, net als met je eigen kind. En dan ineens denk je, hoe moet jij dan 100 worden? En waar ben je dan op dat moment? Dat is een heel emotioneel moment. Ja, het was in elk geval interessant en vooral ook heel bijzonder om vanavond met jullie te praten. Dank jullie wel, alle vier. Brenda Tjulker, Ruud Engels, Kadir van Lohuis en Louise Vet. Dit was de publieke tribune van Human. We zijn iedere laatste maandag van de maand te horen op de radio. Wil je meer over dit onderwerp weten? Kijk dan naar de klimaatspecial van de publieke tribune op televisie. Komende zondag om 11:00 op NPO 2. Ik wens u nu nog een mooie avond en u kunt zich opmaken voor het nieuws van 9:30, gelezen door Levi van Eck. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een record bereikt, stelt het VN-weeragentschap WMO in een rapport. De stijging deed zich voor, ondanks een tijdelijke afname van de uitstoot vanwege de coronapandemie. Volgens de WMO.